wystąpi pieśniarka, etnomuzykolożka Weronika Grozdew-Kołacińska wraz z zespołem Musos, prezentujący album Wandering Songs. Zabrzmią pieśni wyrosłe z wieloletnich doświadczeń muzycznych wokalistki, polskie, bułgarskie oraz greckie. Gościnnie wystąpią także Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozdew. Bilety do nabycia na portalu Bilety24. Zapraszam, Ula Nowak. Jeśli wasze imprezy zaczynają być jeszcze bardziej wow, patrzcie, co mam! Wow! To znak, że właśnie wjechały wow zdrabki. Nowość wow zdrabka. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Godzina 6 na zegarach, już od pół minuty. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. 70 miliardów złotych na krajowe sieci przesyłowe, zapowiedział premier Donald Tusk. Śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego. Wykluczeniem transportowym zagrożonych jest w Polsce 14% dzieci i młodzieży, czytamy w raporcie UNICEF. Przeznaczenie 70 miliardów złotych na krajowe sieci przesyłowe zapowiedział premier Donald Tusk. W przemówieniu na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie szef rządu podkreślił, że bez sprawnych sieci dystrybucyjnych transformacja energetyczna kraju nie będzie możliwa. Stąd decyzja, aby inwestować w to wszystko, za co polskie sieci energetyczne odpowiadają, żeby zainwestować 70 miliardów publicznych pieniędzy w ciągu najbliższej dekady. To jest średnio 7 miliardów rocznie tylko w same sieci. Transformacja energetyczna Polski ma polegać m.in. na budowie elektrowni jądrowej, której pierwszy blok ma powstać do 2033 roku. Kolejnym elementem zmiany ma być energia z wiatru, pozyskiwana głównie w oparciu o morskie farmy wiatrowe. Śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał 11 zarzutów, m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Upływ czasu mógł mieć negatywny wpływ na tok postępowania, przyznaje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, ale podkreśla, że wniosek jest zasadny, bo śledczy cały czas wykonują czynności, które mogłyby być zakłócone przez podejrzanego. W dalszym ciągu zachodzi zarówno duże prawdopodobieństwo popełnienia tych przestępstw, jak również realna obawa matactwa procesowego oraz groźba wymierzenia surowej kary. Obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski powiedział, że wniosek o areszt nie powinien mieć miejsca, ponieważ poseł nadal ma immunitet. Prokuratura zastosowała pewien fortel, gdzie domagała się uchylenia immunitetu, żeby przedstawić jedne zarzuty, podczas gdy przedstawiła inne zarzuty z inną kwalifikacją prawną. Mam nadzieję, że sąd to należycie oceni. Marcin Romanowski nie przyznaje się do winy. Agata Król, Polskie Radio. Wykluczeniem transportowym zagrożonych jest w Polsce 14% dzieci i młodzieży. Problem dotyczy zwłaszcza małych miasteczek i obszarów wiejskich. Raport na ten temat przygotował UNICEF. Ma to poważne skutki nie tylko w sferze edukacji, mówi współautor raportu profesor Tomasz Komornicki z Polskiej Akademii Nauk. O wiele powszechniejszym problemem jest wymiar dostępu do różnego rodzaju usług, rozrywki, kultury, sportu, a nawet relacji towarzyskich, relacji z rówieśnikami. Czyli możemy powiedzieć, że brak dobrej dostępności skutkuje dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, jakimś obniżeniem kapitału ludzkiego, społecznego, kulturowego. Na potrzeby opracowania raportu przyjęto, że zagrożenie wykluczeniem transportowym ma miejsce, gdy częstotliwość kursowania transportu publicznego w danej miejscowości jest rzadsza niż raz na godzinę. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie w sprawie zakazu organizacji w stolicy Marszu Niepodległości. Przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zapowiedzieli zażalenie na decyzję sądu. Stołeczny ratusz w poniedziałek odrzucił 6 z łącznie kilkunastu wniosków stowarzyszenia dotyczących zgromadzeń, które miały odbyć się w różnych dniach i różnych miejscach Warszawy. Zdaniem władz miasta wnioski zostały złożone w nieprawidłowy sposób. Prezes stowarzyszenia Bartosz Malewski tłumaczył, dlaczego zostało złożonych ich łącznie kilkanaście. Ktoś zawsze mógł być przed nami, tak? I ktoś zawsze mógłby powiadomić urząd o zorganizowaniu zgromadzenia na tej dotychczasowej trasie. W związku z tym my złożyliśmy oczywiście zawiadomienie o zgromadzeniu na tej trasie, którą przechodziliśmy do tej pory, ale także złożyliśmy zawiadomienia na wszelki wypadek o zgromadzeniach przebiegających innymi trasami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzasadnił odmowną decyzję względami bezpieczeństwa i, jak dodał, podjęto ją po konsultacjach ze służbami. Wszyscy mówili, że to jest niebezpieczne dla funkcjonowania miasta kilkunastodniowe demonstracje. Jeżeli byśmy mieli jeden wniosek na jedną trasę, sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Jeżeli będzie prawidłowy wniosek, to oczywiście on będzie zaakceptowany. Natomiast nie będzie żadnych preferencji dla narodowców i nie zgodzę się na to, żeby oni zdominowali całe miasto. Czekam na prawidłowy wniosek. Stowarzyszenie zapowiedziało, że w przypadku zakazu organizacji marszu nie będzie apelować do ludzi, by ci z własnej inicjatywy nie gromadzili się w dniu 11 listopada w Warszawie. Powstanie specjalnej komisji do spraw sztucznej inteligencji przewiduje projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało projekt do konsultacji społecznych. Projekt jest odpowiedzią na wymogi unijne i ma ułatwić korzystanie z AI, mówi wiceminister Dariusz Standerski. Proponujemy w ustawie o systemach sztucznej inteligencji powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli elastycznego, sprawnego organu, który będzie się skupiał nie tylko na nadzorze rynku z aktu o sztucznej inteligencji, ale także będzie się skupiał na wspieraniu rozwoju sztucznej inteligencji. Komisja ma także co roku publikować informacje o mocach obliczeniowych i energii na potrzeby sztucznej inteligencji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy mówią, do piątku w całym kraju będzie pogodniej i tego się trzymajmy. I właśnie czwartek będzie kolejnym dniem z tak zwaną złotą polską jesienią. Jedynie rano na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie może być umiarkowane i duże, zwłaszcza w rejonie mgieł. I właśnie o gęstej mgle IMGW ostrzega powiaty nowotarski, nowosądecki i tatrzański. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz mamy od minus 3 stopni w Bieszczadach do 10 przy granicy z Niemcami. Po południu będzie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 18 na zachodzie kraju. Wiatr w różnych miejscach w Polsce będzie dziś miał różną siłę, ale co ważne, wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę. Ciśnienie wciąż wysokie, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, ale przewiduje się spadek ciśnienia. Już prawie 7 po 6. Zapraszamy do Trójki. A skoro pogoda ma być dziś taka, a nie inna, skoro będzie tak pięknie jak wczoraj po południu, to może wybierzemy się dziś na spacer? Searching for a mystery train, bumping through the wild blue. Przywitał Państwa o poranku kilka minut po szóstej Bruce Springsteen z Radio Nowhere. No, to radio jest somewhere, a konkretnie przy Myśliwieckiej 357 i właśnie stąd mówimy Państwu dziś dzień dobry. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Aleksandra Dobieszewska czuwa przy trójkowym telefonie, Michał Kowarski ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki i zapraszamy dziś Państwa na spacer. Bo aż się prosi, by piękną pogodę, zwłaszcza po południu, wykorzystać. No a spacer, wiadomo, równa się korzyści i to różne. Natomiast ja właśnie spotkałam się z wynikami badań naukowców ze Stanford. 60% większa kreatywność w trakcie spaceru. No proszę. No proszę, tylko czy my jeszcze umiemy zwyczajnie bez pośpiechu spacerować? To pytanie na dzisiaj, także pytanie to do Państwa, ale powiemy w porannej audycji również o, no niejako wspomnianym już w serwisie o 6:00, wykluczeniu transportowym. Niejako, no bo z jednej strony spółka PKP Intercity poinformowała o szczegółach nowego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie w połowie grudnia i będzie więcej połączeń, będzie nowa trasa dla Pendolino, ale, no właśnie, pojawia się ale, mimo pewnych zmian idealnie z tymi rozkładami jazdy pociągów w Polsce nie jest. Mamy co około 2-3 miesiące korektę rozkładu jazdy, która powoduje, że właściwie w całej Polsce przesuwają się godziny kursowania pociągów. I przez to komuś przez 2 miesiące pasuje pociąg, żeby dojechać do pracy, po 2 miesiącach przestaje pasować. Dlaczego te zmiany rozkładów, eufemistycznie nazywane korektami, co kilka miesięcy wywracają plany pasażerów zupełnie, do góry nogami? I czy będzie tak również w kolejnych latach? Odpowiedzi na te pytania w porannej audycji, ale zajmiemy się też tematem chińskich platform sprzedażowych, popularnych, bo tanich, ale... Polskie organizacje biznesowe losowo testują produkty kupione na chińskich platformach. Duża część z nich nie spełnia europejskich norm. To są na przykład niebezpieczne zabawki dla dzieci, więc takich rzeczy nie możemy wpuszczać na europejski rynek. Indonezja, choć ma o wiele bliżej do Chin, już aktywnie dąży do zakazania jednej z najpopularniejszych aplikacji handlowych, bo uznała, że łączenie konsumentów bezpośrednio z chińskimi fabrykami, znacznie obniżające ceny, jest jednocześnie nieuczciwą konkurencją. Co na to Europa i Polska? No między innymi to postaramy się ustalić. Zagramy też po raz ostatni w tym tygodniu w mniejszą grę. Posłuchamy senatora Kamińskiego w rozmowie z Renatą Grochal. Posłuchamy też ginekolożki i radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marii Kubisy. Dziś rusza jej proces przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Chodzi o pomoc w przerwaniu ciąży. No punktów programu jest wiele, jak Państwo słyszą, a i tak nie wszystkie tu wymieniłem. Będzie dynamicznie, o poranku w trójce zapewniam, ale oczywiście nie zabraknie też doskonałego muzycznego towarzystwa do śniadania albo do samochodu, no jak chociażby teraz. Męskie granie, orkiestrę i początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam. To miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Chyba dobry moment. No dobrze, to bez zawahania żadnego, bez chwili wahania. Państwa zapraszam do udziału w porannej audycji. W końcu zapraszamy do trójki, do godziny 9:00. I nawet mam pytanie, być może otwarte, ale może też dobre na rozgrzewkę. Z czym się państwu kojarzy słowo spacer? Jakie skojarzenie przychodzi do głowy jako pierwsze, od razu, na dźwięk słowa spacer? 2 dwójki i 7 trójek. Na zegarach 21 minut po 6. Przegląd prasy. Rozpoczynałem przegląd prasy dzisiaj od wizyty na portalu Rzeczpospolitej. Ten mój przegląd prasy, przygotowanie. I zobaczyłem tam liczbę, na którą często już nie zwracamy uwagi. Dziś 976 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No muszą państwo przyznać, to się nie mieści w głowie. A teraz już o groźnym przestępcy. 34-letni Bartłomiej B. został złapany, zamierzał uciec na Słowację. Informowały o tym już wczoraj w zasadzie wszystkie polskie media. Podejrzewany o podwójne zabójstwo Bartłomiej B. został złapany, a moją uwagę skupiło jedno zdanie. Konkretnie przeczytałem to na portalu Onet. Policjanci ujęli Bartłomieja B. w pustostanie w miejscowości Żarnowa w województwie podkarpackim. To jeszcze nie to zdanie. Ono się pojawia tutaj. To cytat z rzecznika lubelskiej policji. Dziękujemy za pomoc świadkom, głównie grzybiarzom. No i z jednej strony cieszę się, że grzybobranie może się przydać jednak społeczeństwu. Z drugiej strony nie wiem, czy w tej sytuacji zdecyduje się na tę wycieczkę na grzyby, no bo wychodzi na to, że może być niebezpiecznie. Jeszcze jeden temat w przeglądzie prasy, związany z dzisiejszą kartką z kalendarza. Mamy 17 października, czyli Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, ustanowiony w roku 92 przez ONZ. Tak wygląda europejska bieda, Polska wśród państw najmniej zagrożonych. To pozytywne zdanie, pisze o tym Forsal.pl. W 2023 roku ponad 21% populacji Unii Europejskiej, czyli około 94 milionów osób, było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To dane Eurostatu. Najgorsza sytuacja jest w 19 regionach Unii Europejskiej. Tam odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w poprzednim roku wyniósł co najmniej 35%. Mówimy tu przede wszystkim o Bułgarii, południowo-zachodniej Grecji, południowej Hiszpanii, południu Włoch i Francji oraz Rumunii. Co ciekawe, także chodzi o region stołeczny Belgii. Na tle innych państw europejskiej wspólnoty Polska wypada całkiem nieźle. Nasz krajowy wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym plasuje się na poziomie 16,3%, co wśród państw Unii Europejskiej plasuje nas na 5. miejscu najmniej zagrożonych biedą społeczeństw, czyli czołówka. Ale nie zmienia to faktu, że z ubóstwem walczyć trzeba. Dziś Światowy Dzień właśnie temu zagadnieniu poświęcony i na pewno dużo dziś będzie także na Trójkowej Antenie związanych z tym tematów. Ale teraz na Trójkowej Antenie Love Me Not. No już była to piosenka dnia w tym tygodniu. Raven Lenay i Rex Orange County. 24 minuty po 6. Oh,

Najważniejsze informacje w skrócie ma dla Państwa Agnieszka Drozd. Migracja będzie głównym tematem rozpoczynającego się dziś europejskiego szczytu w Brukseli. Powraca sprawa utworzenia centrów deportacyjnych dla nielegalnych migrantów poza Unią. Dyskusję na ten temat zaproponowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk ten szczyt wykorzysta do przedstawienia polskiej strategii migracyjnej, a jednym z jej elementów jest czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Amerykańskie bombowce zniszczyły magazyny broni w Jemenie w regionach kontrolowanych przez rebeliantów Huti. W magazynach była przechowywana broń, której używano przeciwko cywilom i celom wojskowym, oświadczył cytowany w komunikacie szef Pentagonu Lloyd Austin. W ataku nie ucierpiały osoby cywilne. To może być przełom we wczesnym diagnozowaniu endometriozy. Rozpoczyna się ogólnopolskie badanie, które ma sprawdzić czułość testu opracowanego przez polskich naukowców. Do tej pory kobiety na diagnozę czekały latami i przez ten czas żyły w ciągłym bólu, miały problemy z zajściem w ciążę. Marzymy o wczesnej diagnostyce, mówi prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę Lucyna Jaworska-Wojtas. Nadal jest wykrywana za późno, to jest między 8 a 12 lat. Nadal trafiają dziewczyny do ekspertów za późno. U ginekologów, którzy nie umieją rozpoznać tej choroby, nadal słyszą: taka twoja uroda, jesteś hipochondryczką, jak urodzisz, to ci przejdzie. Test już wcześniej został zatwierdzony do diagnostyki, ale przed rejestracją badania były wykonywane na niedużej próbie. Test kosztuje w tej chwili 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli badanie potwierdzi jego wysoką skuteczność, może być refundowany. A więcej informacji w serwisie o 7. Złota polska jesień trwa, zaczęła się wczoraj, potrwa co najmniej do jutra, a mówimy tu o słonecznej pogodzie i typowo jesiennych temperaturach. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 18 na zachodzie kraju, w centrum 13-14 stopni. O poranku proszę uważać na mgły, te mogą ograniczać widzialność do 300 metrów, a w dolinach karpackich nawet do 100 metrów. Czym się Państwu kojarzy słowo spacer? Dwie dwójki i siedem trójek. Słowo spacer kojarzy mi się jednoznacznie. To wolność, przyjemność, rozum i godność człowieka. Pozdrawiam. Spacer to dla mnie praca. Jestem przewodniczką i właśnie zbieram się do długiego spaceru po Gdyni. O, to pozdrawiamy serdecznie, ale czy taki spacer z pracą to prawdziwy spacer? Czy prawdziwy nie powinien jednak polegać tylko na kroku za krokiem, bez innych obowiązków? To także pytanie do Państwa. Jak u mnie w domu padnie słowo spacer albo spacerek, to pies skacze przy drzwiach. I jak chcemy wyjść z żoną na spacer, tak żeby pies nie rozumiał, to mruczymy do siebie porozumiewawczo, takie No to skoro mamy tę złotą polską jesień, to może dzisiaj na się Państwo zdecydują. O spacerach rozmawiamy. Na spacer zapraszam, a o korzyściach płynących ze spacerów jeszcze będziemy w porannej audycji mówić wcześniej, bo za kilka minut zaprosimy za to Państwa na rozmowę z Marią Kubisą, oskarżoną o pomocnictwo w przerywaniu ciąży. Dziś w Szczecinie rusza proces w tej sprawie. 26 minut do 7, to jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Hit me. Frankie Goes to Hollywood, relax, na trójkowej antenie, mamy 22 minuty do godziny 7 i czwartek, 17 dzień października. To dziś przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczyna się proces ginekolożki dr Marii Kubisy. Jest ona oskarżona o pomocnictwo w przerywaniu ciąży. To do jej gabinetu właśnie i widziała to cała Polska i być może państwo sprawę pamiętają. Wkroczyli w styczniu 2023 roku agenci CBA i zabrali całą dokumentację medyczną z wrażliwymi danymi pacjentek włącznie. Zadaniem ginekologów jest dbać o zdrowie i życie pacjentek. I oczywiście, że w naszym zawodzie, w naszej specjalności są rzeczy przyjemne i mniej przyjemne i nieraz też bardzo smutne i tragiczne, ale to taki zawód i my musimy do tego stać, my musimy go wykonywać przyzwoicie, tak żeby nasze pacjentki były dobrze zaopiekowane, żeby nie umierały. Żeby nie umierały, to są aż tak poważne sprawy, że to jest zagrożenie życia? Panie redaktorze, ja dzisiaj... To jest 16 października. Wykonałam 3 zabiegi terminacji ciąży, 12 tygodni, gdzie były liczne wady, gdzie było krwawienie, gdzie były nieprawidłowości łożyska. I proszę sobie wyobrazić, że te pacjentki były zdiagnozowane, one były dobrze zdiagnozowane, one przyjechały rzeczywiście z potwierdzeniem tych wad, wad letalnych, bo u jednej pacjentki, u jednego embriona nie było nerek, to wiadomo, że nie odrosną. U drugiej była pojedyncza komora serca i obrzęk płodu. A trzecia pacjentka to przyjechała już z obumarłą ciążą, ale bała się pójść w Polsce do lekarza i przyjechała na zabieg do mnie. No i tym kobietom oczywiście pomogłam, tylko to jest nienormalne, bo wszystkie trzy te kobiety pracują w Polsce. To są dziewczyny czynne zawodowo, one płacą podatki i one musiały przyjechać do mnie i zapłacić każda 500 euro, no żeby uratować życie. To nie jest normalne, to jest jakiś absurd, to ja nie wiem jak to określić w ogóle. Jak pani podchodzi do tej sprawy, do oskarżeń, do procesu? Czy ma pani to poczucie, że jest pani takim przykładem dla innych lekarzy? Zobaczcie, co was czeka, jeżeli... I tu sobie możemy postawić 3 kropki. Ja niestety tak to odbieram i moi koledzy też. I dlatego jest taki strach, taka panika wśród kolegów, że naprawdę nawet w klinikach nie udzielają kobietom odpowiedniej pomocy. Lekarze się boją? Boją się. Przecież dziś dzwoniłam do kolegi i mówię, przecież powinieneś zrobić ten zabieg. A ten mówi, no ale nikt cię nie dotknie. No to jak to jest? To tak ma to wyglądać, że ja jestem, jak tu już kiedyś powiedziałam, tą ostatnią deską ratunku, że do mnie wszyscy jadą? No jak nie pomóc? No pomagam. To jest pomocnictwo, oczywiście. Ale jak nie pomóc? Przecież każdy normalny człowiek, jeżeli widzi kobietę w potrzebie, kobietę krwawiącą, kobietę zestresowaną, no i embrion, który nie ma szans, to na co czekać? Trzeba jej pomóc. Pani kiedyś powiedziała, że w Polsce lekarze też nie podejmują się przeprowadzenia aborcji z tego względu, że nie robili tego, długo tego nie robili i te pewne umiejętności zanikają. Czy tak też to wygląda, że od strony technicznej, praktycznej lekarze nie są gotowi, żeby przeprowadzać tego typu zabiegi? To trudno mi jest ich oceniać, ale jeżeli ktoś nie robi, nie praktykuje, to wiadomo, że nie potrafi tego robić dobrze. Są coraz nowe sprzęty, coraz nowe leki, których oczywiście no, my w Polsce tutaj nie dostaniemy, prawda? Jest jedna wielka panika. I w związku z powyższym, ja nie wiem, jak te zabiegi w Polsce miałyby wyglądać, bo nie ma ani instrumentarium, ani nie ma leków. Z tego, co ja wiem, jak kontaktowałam się z panią doktor Jagielską z Oleśnicy, no to ona tymi lekami dysponuje, ale ona musi konsultanta prosić, o zamówienie tych leków i ona na pewno jest z tym dobra, ona nikomu krzywdy nie zrobi. Ale co u pozostałych, to nie wiem. O których lekach mówimy? No mówimy o nowych prostaglandynach, które są podawane właśnie przed zabiegami. No i też o różnych procedurach, tutaj na przykład no fetocid, to tylko Jawielska to umie w Polsce robić, tak naprawdę przyzwoicie. Jeżeli ciąża jest większa, trafia do mnie na przykład 19 tygodni, no to mówię, że jest taka doktor w Polsce, no która wam pomoże. Jedna. Ale jest dzielna i ludziom pomaga. No wie pan, to zawsze jest z tyłu głowy i to jest takie poczucie takiej wielkiej niesprawiedliwości. Bo takie są moje odczucia. Naprawdę ja się dziwię, że taki młody człowiek, prokurator potrafi tak niszczyć człowieka zupełnie bez powodu. Nie wiem, jaki ma w tym cel, jaki ma powód, co nim kieruje. Czego się pani spodziewa po tym postępowaniu, po tym procesie? No ja idę do sądu po sprawiedliwość. Maria Kubisa, pracująca także w Niemczech, oskarżona jest w Polsce o pomocnictwo w przerywaniu ciąży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o 6 przypadków kobiet w ciąży, którym według śledczych miała sprzedać środki poronne, mimo braku ustalonych w obecnym polskim prawie przesłanek do przeprowadzenia aborcji. Grożą za to 3 lata pozbawienia wolności. Z Marią Kubisą rozmawiał wczoraj Rafał Molenda, a dziś w Szczecinie rozpoczyna się proces w jej sprawie. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. The Weeknd, Save Your Tears. W trójce mamy 13 minut do godziny 7 i pytamy Państwa wciąż o spacery. 2 dwójki i 7 trójek. Spacer dla mnie to nie tylko wolność, jak mówią przedmówcy, i nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim czysta poezja. Z racji tej, że jestem poetą, uwielbiam spacerować i podczas spaceru w lesie czy wokół lasu powstają w mojej głowie najpiękniejsze myśli, które później przelewam na papier. No proszę, kolejna zaleta spacerowania. O ile wiersze udane. Nie, no żartuję. Zawsze są udane. Spacer to chyba z czymś kosmicznym, z czymś z kosmosu. No już trzymając się tej angielskiej wymowy spacer, to powiedzielibyśmy, że to jakiś odstępnik albo separator. Ale nam chodzi o spacer w tej wymowie. Czy umiemy wciąż spacerować? Czy potrafimy wyłączyć muzykę, zostawić w domu telefon, na jakiś czas wyjść i po prostu pomedytować? Czy ktoś z Państwa jeszcze to umie? Czy ktoś z Państwa jeszcze to robi? 2 dwójki i 7 trójek. You stay alive. tu trójka. Mamy 8 minut do godziny 7. Kilka minut po 7 szczegóły prognozy pogody, ale już teraz ogłaszam. Hasło Złota Polska Jesień pasuje dziś idealnie i jak sądzę zachęca do spacerowania. Mówi się, że spacer to najprostsza, ale najskuteczniejsza jednocześnie forma aktywności. Ja się Państwu przyznam, spaceruję, zwłaszcza latem. Wychodzę wieczorem na kilkanaście minut, bez internetu, bez stresu. Ot tak, przejść się i oczyścić głowę przed porannym spotkaniem z Państwem. Ale czy generalnie jesteśmy w stanie jeszcze spacerować? Kojarzy mi się to słowo bardzo pozytywnie. Kojarzy mi się z wewnętrznym spokojem, z ciszą. Chociaż niekiedy gdzieś tam spaceruje się w miejscach nie tylko tego typu las czy park, ale i w zgiełku miasta. Zawsze namawiam do kontaktu z przyrodą i do spacerów, bo jestem absolutną fanką tego rodzaju spędzania czasu. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, edukatorka, socjolożka, terapeutka do spraw uzależnień. A często jest tak, że my biegniemy do lekarza, bo problemy ze snem. A jak mi opowiada klient, tak, jak spędza dzień, że cały dzień w pracy, samochód, komputer, nie ma czasu na nic i sobie myślę, Boże, a jakby Pan tak mógł pół godziny na spacer wieczorem, nie tabletki, nie kombinować, jak to zrobić sztucznie, tylko po prostu pójść na spacer. Redukuje się stres, obniża się poziom kortyzolu, sen jest zupełnie inny. Mogę wtedy sobie przemyśleć, co wydarzyło się danego dnia, ewentualnie plany na kolejny sobie sporządzić. Wtedy można też przepracować ze sobą różne tematy, przemyśleć dalsze plany na życie albo po prostu czasem dać się ponieść myśleniu bez żadnego konkretnego celu. Kocham spacerować i każdego dnia spaceruję. Jest to dla mnie naprawdę chwila odprężenia. A czy spacerujesz na co dzień, zwłaszcza jesienią? Czy daje ci to ukojenie? Myślę, że tak. Zwłaszcza jak jest ładna pogoda, że blisko parku mieszkam, to trochę ułatwia sprawę. Czasami zdarza się, że jest taki dzień, że zakładam słuchawki, biorę pieska, idziemy po prostu na spacerek i jest to taka chwila też zasłuchania się tej muzyki i takiej chwili dla siebie. Natomiast czasami jest to też spacer zupełnie bez muzyki, w ciszy, wieczorkiem, w jakimś cichym miejscu, aby ta wędrówka też powędrowała również w moje myśli, żeby gdzieś tam te zakamarki duszy czy tego codziennego pędu uspokoić, żeby zajrzeć w siebie. Z czym kojarzy ci się słowo spacer? Z wyjściem z psem. A czy spacerujesz tak dla siebie, żeby się zrelaksować? Widzę, że masz słuchawki. Tak, chodzę tylko ze słuchawkami, bo nie wyobrażam sobie wyjść na spacer bez nich. Dlaczego? Bo nie lubię hałasu, ale i tak słucham głośnej muzyki. A gdzie są wtedy twoje myśli? No na pewno jestem spokojniejszy. Nie wiem, no myślę o wszystkim i o niczym w sumie. Jeśli chodzi o takie bezcelowe spacery, to tutaj raczej, jak jestem właśnie u mojej rodziny na wsi, wtedy uwielbiam chodzić wokół łąk, lasów. Jak możemy zachęcać do spacerów? Powiem to, no myślę sobie, że po prostu tego nie można sprzedać. Jeżeli lubimy społecznie się też realizować, można przecież spacerować razem. Natomiast ja właśnie spotkałam się z wynikami badań naukowców ze Stanford. 60% większa kreatywność w trakcie spaceru, no proszę. Kto by pomyślał, aż po prostu zachęca, żeby wstać i iść, ale praca robi swoje. No prawda, praca robi swoje. Ta zaangażowana spacerowiczka, która musiała zostać w pracy, to Joanna Karp, zajęła się dla Państwa tematem spacerów. Dziękujemy. No, chyba wszyscy przekonani. Na spacer dziś idziemy. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się bić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan.